صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک. لکھا ہوا کلام ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, کرواتے اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, کروات اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, موقوف نہیں صبح قیامت ہی پہ عرض, موقوف نہیں صبح ہے قیامت ہی پہ عرض, جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو, جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو, دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا, آزاد جو آپ کے دامن میں چھپا ہو, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, کس کو ملے جا جو تیرے دامن میں چھپا ہو کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بیچ دے اور خود کرے منگتا کبلا ہو خود بھی دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو دے ڈالیے اپنے لب جاں صدقہ دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ اے چارائے دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے چارائے دل درد حسن کی بھی دوا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو